do samego końca. Minuta za minutą to akurat mija i tak mamy już 18 minut po piątej. Trójka budzi Polska, początek lat 80. No i muzyczny fragment wielkiej majówki na ulicy Manam i Żyrafa. Julek i Rysiek także. Tyle historii na razie. Tak dla równowagi o przyszłości. Jutro wieczorem 101 notowanie listy trójki, 20 utworów w zestawieniu, 13 propozycji. Głosowanie niezmiennie na naszej stronie. Wyniki jutro po 19 zaprezentuje Tomek Miara. A to właśnie jedna z propozycji, Lemon Water. Say sorry, so come, my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself. But I say sorry, so come, my darling, come to me. Sorry, I'm dying. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. There's a world beneath my feet. So, you found me after all. Thank you. Riverside w Trójce. 26 minut po piątej, Trójka Budzi. Wracamy do płyty, która premierę miała 7 marca, dokładnie 41 lat temu. Wtedy pojawił się debiutancki krążek Tears for Fears, a na nim także to nagranie, Mad World. I'm prodigal son. Pick a battle, any, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Do szóstej, Trójka Budzi. Dokładnie 39 lat temu pojawił się utwór, którego celem było pozyskanie pieniędzy dla głodujących w Afryce. No i się udało, bo ten singiel przyniósł 60 milionów dolarów zysku. Przebój roku 1985. A wśród artystów śpiewających m.in. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Turner, Cyndi Lauper czy Michael Jackson, czy też Ray Charles. No to słuchamy w Trójce We Are The World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Day by day, that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Thank you.

cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobacz to ja. Po cichu wpadam w złość, już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Korowała Milky Bar. Singlami był Acid Land, Sprzedawcy marzeń i Chciałbym umrzeć z miłości, ale postanowiłem tym razem przypomnieć za zamkniętymi oczami Mysłowicy. To żeby nie było strachu, oczy otwieramy. Trójka budzi 17 minut do 6. To nadal po polsku, ale jak to się mówi, po nowemu. Nie chcę słuchać, że kiedyś było lepiej. Bożej Król i Adam Bałdych teraz w programie trzecim. Wpadnij w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że

o pojazdach na wynajem, o tenisie w Miami, o hulajnogach w Gdańsku i wyborach w Portugalii. O tym między innymi będzie po szóstej. Na ciekawszy poranek poleca się Pora na Trójkę i dzisiaj Radosław Nałęcz w roli prowadzącego. 9,5 minuty do szóstej. To od nas jeszcze White Lies, The Verve, no i pojawi się również serwis Trójki. Dziękujemy za czwartkowe wydanie Trójka Budzi. Filip Wolski, Michał Żołądkowski. Udanego dnia. Said if it's time to pray, if there's nothing new to crave.